أي بني، أي بني، يعني يا بني كما فيلي يا بني يقسم أي بني نداء katika ni adawati za nidaa kama vile ya kwa kusema ay bunayya kwa maana ya bunayya ay bunayya ewe kijana changu tasghiri ha ay bunayya ewe kijana changu isma' wasaya jama'at hikaman sikia nasaha yeah. Isma' wasaya sikia nyasia au sikia nasaha zangu jamaat hikama zilizokusanya hikma zisikilize zina sana ninataka kukupa khusat biha zilizohusishwa kwazo khairul milali bora ya dini nasaha hizi zimehusishwa na watu wa dini hii yani dini ya Uislamu zisikilize zina sana ninataka kukuletea zitakusaidia zina manfaa ay bunayya ewe kijana changu isma wasaya sikiliza nyasia jamaat hikaman zilizokusanya hikma hikma ambazo khussat biha zimehusishwa kwazo khairul milal bora ya milla milla iliyo bora yani milla ya Uislamu wasio wa kwanza utlubil ilma itafute elimu kwa maana jitahidi katika kutafuta elimu uipate utlubil ilma itafuta elimu wala taksal wala usifanye uvivu wala taksal wala usifanye uvivu fama abada alkhaira ala ahli alkasal ni umbali au si umbali huo ulioje wa khairi juu ya watu wavivu kwa maana watu wavivu wako mbali kabisa na mambo ya kheri. Ukishakuwa mvivu basi mambo mengi ya kheri yatakupita. Fama abada alkasal, fama abada alkhaira ala ahli alkasal. Ni umbali ulioje huo kwa umbali ulioje wa kheri juu ya watu wavivu. Fama abada alkhaira ala ahli alkasal. Ni umbali ulioje wa kheri kwa watu wavivu. Siku zote ukiwa mvivu basi yale mambo ya kheri hutayaweza. Sasa wewe jitahidi kutafuta ilmu. Al-ilmu nurun, kwa sababu elimu ni nuru. Fala tuhmil majalisahu, usipuuze vikao vyake. Wa'mal jamilan, natenda mambo mazuri. Yura, yanayoonekana. Falfadlu fil amal, kwa sababu fadhila hupatikana katika matendo. La tarqudil layla ما في النوم فائدة لا تكسلن ترى الحرمان في الكسل موجة كتك البحر البسيط أنا سيما لنهاية نوالا وسلال لا لسان وسيك وسباب حكونا كتك وسنجيزي فائدة ويوت ولا أسفاني وفيفو أسفاني وفيفو وسباب كوكو سخيري وكوناني وفيفو كوهي أنغيك وتفت علم جفونزي كتك ديني الله سبحانه وتعالى لازم يقول يا حادث نيندي كهمي زواته كتفت علم واحتفل للفقه نكسانيك كواجيل يا فقه واحتفل أو كسانيا يكسانيا فقه كما نزل الفكرة زاكو زوتي نجهود زاكو زوتي زي لكيزي كتك كسانيا الفقه في الدين كفهام وديني ونكفهام أحكام زاكي ولا تشتغل عنه ولا usishughulike kuiacha hiyo elimu bimali kwa sababu ya mali wa khawal na watoto yani mali na watoto visikushughulishe wewe kuacha mambo ya elimu tulizo ha wajua watoto wangu sijui watoto hivi wajua kuna hivi maisha ikawa mambo haya ndiyo yanokufanya wewe usitafute elimu watu wangapi watumia hoja hii sasa mimi na shughuli zangu nazifanya kwa sababu ya watoto. Wewe wajua, wamjua Mola wako, wajua dini yako. Sawa watoto, sawa, usisahau nasibu yako ya dunia. Lakini wewe sasa wajua, ndio jambo la msingi. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahli, jifunze kwa sababu elimu ni pambo kwa watu wake. Wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi, na elimu ni fadhila na ni alama ya kila yenye kuhimidiwa. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyada, na kuwa ni mwenye kupata faida kwa kila siku pate ziyada. Min alilmi ya ilmu, wasbah fi buhuri alfawaidi, na ogelea katika bahari za faida. Tafaqqa fa inna alfiqha afdalu qaidi, jifunze fiqhi kwa sababu fiqhi ndiye kiongozi aliye bora zaidi. Ila albirri wattaqwa, kiongozi atakayekuongoza kwenye wema na kumcha Allah. Wa a'dalu qasidi, na ndio njia kati na kati. Huwa alilmu alhadi, hiyo yenye kufanya hivyo ni ile elimu yenye kuongoza. Ila sunanil huda, kwenye sunna za uongofu, kwenye njia za uongofu. Huwa alhisnu yuhi min jamii shadaid, yunji min jamii shadaid, kwa sababu na elimu nayo ndio ngome, ndio ngao, ambayo itaweza kukuokoa na shida zote. Fa inna faqihan wahida mutawarri'a, hakika mwanachuoni mmoja mwenye kujichunga. Ashaddu ala shaitani min alfi abidi, ni mkali zaidi na ni mbaya zaidi kwa shaitani kuliko wenye kufanya ibada elfu. Mwenye ilmu mmoja anayefanyia kazi ilmu yake na anayejichunga, huyu ni mkali zaidi kwa shaitani kuliko wenye kufanya ibada elfu. Shaitani anamwogopa zaidi huyu. Wahjuri nauma, na wacha usingizi. Yani usingizi usijoka ufanya ni sababu ya kukosa ilmu. Walala tu si kwa faida ya elimu, unatakiwa ulale kwa faida ya elimu, kwa maana nimechoka sasa ndio nipumzike, ili nikiamka sasa nishughulikie elimu, nisome, niandike, fanye muraja, nisomeshe, nifanye kadha, nihifadhi. Yani kule kulala kwako wewe lala, lakini kwa faida ya elimu, sio jilalia tu. Kutoka huko walala, kutoka hapo korojo tu, kutoka hapo lala unakula hivyo basi. La, usiwe mtu namna hiyo. Wahjuri nauma, wacha usingizi. Wahasiluhu, na uipate hiyo elimu. Faman yarifi almatluba, kwa sababu yule mwenye kuyajua matakwa. Faman yarifi almatluba, mwenye kuyajua yale matakwa, yale vile vyenye kutafutwa vile. Yahqir ma badhal, ana hudharau analolitoa. Yahqir ma badhal, yani ukijua watafuta kitu gani wewe thamani yake, basi kile unachokitoa katika wakati, kwenye nguvu, mali, ukioni kwamba ni kitu. Mambo kitabu hiki bwana bei gani? Kitabu ni 500. Hiki kitabu ni kizungu tu 500. Wala huoni hizi 500 ni kitu chochote mbele ya kile kitabu unachokinunua. Kwa nini? Kwa sababu wajua thamani ya kile kitabu. Vitabu humu kifika kitabu hiki kulizo mbele 700. Na watu wananunua na miliki wajikusuru, laki saba hii wakati huo sinanunua kiwanja hii, sio kama na kiwanja changu sinapata matofali ya mifuko mingapi? Sasa usifikirie hivyo, mfahamu. Kwa hiyo yule anayejua matakwa na kile chenye kutafutwa hudharau kile anachokitoa. Usema ah, nimetoa pesa nyingi mimi kwa sababu ya kusoma. Hizo pesa si chochote mbele ya ilmu. Yahqir ma badhal, kudharau kile unachokitoa. Ni lazima ujipange katika mambo ya ilmu. Ilmu yataka kuhudumiwa, utoe nguvu zako, wakati wako, fikra zako, mali yako kwa ajili ya ilmu. Baadhi ya wanachuoni walikuwa wakielezewa fulani ametoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu ya hadithi, akisema akishaambia basi basi wabashirie jamaa zake kwamba utafilisika. Utafilisika hata kama ana mali, biashara, biashara itakufa tu. Hataweza kwa sababu yote utamaliza kwenye vitabu. Na yote utamaliza kwenye safari. Safari za elimu. Watu walikuwa wakitembea makilomita ya maelfu ya kilomita kwa ajili ya elimu. Usafiri wa zamani si kwamba sasa hivi utapanda treni ya mwendo kasi umefika mahali fulani. Kilomita 1000 watembea kwa saa moja na nusu, masaa mawili. La, watembea kwa ngamia shekh, toka Iraki mpaka Makka transit hapo, utoke hapo uelekee Yemen. kilomita 2500 3000 watembea kwa ngamia, mwezi miezi miwili mko njiani mwenda, wamfuata mwana chuoni fulani, tena mara nyingine wenda hamna mawasiliano, wafika kwamba ah, alikufa mwezi uliopita kabla Ramadhani, tulimzika bwana, ushatembea kweli kweli. Haya yametokea, baadhi ya watu wametembea alikufa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, umetembea kilomita 3000 kwa ngamia. Na basi wapapasa wapapasa watafuta huku na huku, warudi zako kwenu. Haya yamewakuta watu, lakini walitoa juhudi zao na wakati wao, na hawakuhisi chochote kwamba, angalia sasa, ndio walionufaisha umma. Kwa hiyo usijione kwamba umetoka mbali sana, wala sijafika kilomita 2000, na usafiri alhamdulillah kaa kwenye lami umefika. Wahjur an-nawma wa hasilhu faman ya'rif al-matluba yahqir ma badal. Kwa hiyo tasabbar, vumilia. Imam Shafi aliwahi kusema katika al-bahr at-tawil, tasabbar, fanya uvumilivu, ala murri al-jafa min muallimi, kutokana na ule uchungu wa ususuwavu utokao kwa mwalimu. Pengine unaweza kufunga safari kwenda kwa mwalimu msusuwavu kweli kweli kali, wewe fanya subra, fa inna rusuba al-ilmi fi nafarati, kwa sababu kule kufeli katika mambo ya elimu kuko kwenye kule kumchukia yeye. Ah, basi utapata tena, utasoma tena, utasoma. Wama lam yadhuq dhulla ta'allum saa, anasema Imam Shafi rahimahullah, yule ambaye hajawahi kuonja udhalili wa elimu kitambo kidogo, ule ile elimu ina udhalili wake, sharti udhalilike. Tajarra'a dhulla al-jahli tula hayati, huyu atakunywa udhalili wa ujinga maisha yake yote, kwa sababu hakukubali kudhalilika kipindi fulani, kwamba kipindi hiki mimi niko tayari niwe mjinga, niwe dhalili, lakini wacha nisome. Sasa maadamu kipindi hicho huja kiamulia wewe, siku zote utakuwa bwana mkubwa, basi utaendelea kuwa mjinga maisha yako. Wa manfaatahu ta'limu waqta shababihi, na yule ambaye kumemfutu yeye kusoma kujifunza katika wakati wa ujana wake, fakabbir alayhi arba'a liwafatihi, mpigie takbira zake nne huyo kwa sababu ya kifo chake, maiti huyo. Wamamfata hutaalimu wakta shababihi, na yule ambaye kumemfutu yeye kujifunza wakati wa ujana wake, fakabbir alayhi arba'a liwafatihi, mpigie takbira nne huyo kwa sababu ya kufa kwake, maiti huyo. Ni katika wale maiti wanaotembea, kwa sababu katika ulimwengu kuna maiti ambao washaziko makaburini, lakini pia kuna maiti wanatembea katika ardhi, na kuna wafu na kuna walio hai wamezikwa makaburini. Kuna walio hai lakini wamezikwa huko makaburini. Tawataja kina Imam Shafi'i, Imam Ahmad, kina Malik, kina nani, kina Bukhari, kina Ibn Taymiyyah na kina nani. Tawataja kama vile tuko nao katika majlisi zetu, kwamba wako hai, kumbe tushawazika kwenye makaburi yao. Wako hai, wako katika majalis, lakini wamezikwa kwenye makaburi yao. Na kuna watu ni maiti, lakini wapo wanatembea, wamevaa masuruali na wanatembea kwa mtaani, wafu, wamekufa tayari. Hivyo ndio wanavyosema wanawazuoni, kwa maana kwamba yule ambaye hakuwa katika kujishughulisha na mambo ya elimu ni mfu anayetembea, asubiri ile siku yake kwenda kuzikwa tu kadhi yaishi. Kwa hivyo fakabbir alayhi arba'an liwafatihi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, anasema uhai wa kijana wallahi uko kwenye ilmu na kumcha Allah, idha lam yakuna la atibara lidhatihi, yakitopatikana hayo mawili hapana mazingatio kwa dhati yake. Hakuna mtu, weka sifuri wewe kihesabu kwake ni sifuri, kwamba hapa hakuna mtu. Idha lam yakuna, yakitokuwepo hayo mawili, hakuna ilmu, hakuna takwa, la atibara lidhatihi, hapana kuzingatiwa kwa dhati yake. Kwa hiyo haya yote tunayazungumza ni mahimizo ya watu kusoma, na amesema mengi Imam Shafi rahimahullahu ta'ala ya kuwakirihisha wale wasiotaka kusoma. La taqul, namalizia sasa, la taqul qad dhahabat arbabuhu, لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل. Usiseme wameondoka watu wake, kwa sababu kila mwenye kwenda juu ya njia ufika. Sema watu washa, watu wa elimu washakwenda bwana, basi ndio watu washaisha bwana. La, usiseme hivyo, usikate tamaa, usikate tamaa. La taqul qad dhahabat arbabuhu, usiseme kwamba washakwenda watu wake. Mbona kwenye kutafuta pesa useme hivyo? Kumbaa matajiri bwana washapita bwana na pesa zao bwana, hata sisi tukae tu wahangaika. Basi na hivyo hivyo kwenye kutafuta elimu usiseme maneno haya. Kwa sababu gani? Kullu man sara ala darbi wasala, kila mwenye kwenda juu ya njia hufika. Kwa hiyo na wewe ukikazana, ukijitutumua hasa katika mambo ya elimu, utafika tu biidhnillah, utatoboza upande mwingine. Lakini mwanzo utakaoushika si sahihi, ni mwanzo mgumu, ugumu kwenye kutamka, ugumu kwenye kufahamu, ugumu katika kila mambo. Umezungukwa na mambo mengi na mikingamo mingi na challenge nyingi zitakuwa zimekuzunguka katika suala la kuelekea ilmu. Lakini ukipambana, ukasimama sawa sawa, utafika. Lazima upambane, uamue hasa. Kwa hiyo biidhnillahi alkarim utafika katika njia ya sawa sawa. Insha Allah tutakuja kuanza ubeti mwingine wa 25, fi izdiyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidi ilmu pana kuwadhalilisha maadui, wa jamalu alilmi islahu alamal, yani kuzidi ilmu basi wale maadui zako wanazidi kuwa madhalili. Kila unavyozidi ilmu maadui wanazidi kuwa madhalili, wanateremka chini. Na ndio uhai wa da'wa hii, da'wa salafia. Kila watu wanavyozidi kusoma, da'wa nyingine lazima zirudi chini. Kila watu wanapambana kwenye kufanya nashri ya ilmu, da'wa nyingine zinazidi kufa. Lakini na watu wakishindana na hao wengine mahizbi na watu wengine wa batil katika kutokutafuta ilmu, basi tutazidiwa, kwa sababu wao wana mambo mengi, wana maredio, wana TV, wana magazeti, wana hivi, wana hivi, watashinda tu. Wana silaha mbalimbali, lakini dawa yao ni watu kuzidi ilmu. Kila watu wanavyozidi kusoma ilmu ya haki, wao wanazidi kuteremka chini, wanazidi kudidimia. Hayo yanapatikana katika ubeti wa 25, fi izdiyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal. Nasalullaha lana wa lakum alafiya wassalama, wallahu ta'ala a'lam. Na swali Jusazi kwa nyuma mbovu na hii kwa sawa. Basi wakati wa swala tarawih mfiki. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.